یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس وحی سے پہلے، تو آپ صبر کیجئے، بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔